mabala oh, oh mabala oh, mabala oh, mabala oh, oh mabala oh, mabale kende sango oh, awana poto, mabale kende sango oh, atana kisasa. Oh mabala oh, ebuka kande makambo. Oh mabala oh, epesa kabato liboma. Mabala mosusue, wokutani nanzila bulingani. Mabala mosusue, ezali ababoti bayebana. Mabala mosusue, ebanda kananda koya nzambe. Oh mabala, nyonso adamu na eva. Oh mabala, responsable ya miseri ya bato. Epai nakutanaki ye, ngai na mwasi tolingani. Bango bazalaki te oh, oh mama. Bango bayebaki te oh, oh mama. Libala ekomi elengi ye eh, bamonani. Bango babimisi bilongi ye eh, bavimbani. O baya kosenga ngai ye eh, bambongo ya libala. O baya kosenga ngai ye eh, loko ya libala. Oh mabala oh, eluka kande makambo. Oh mabala oh, epesaka bato liboma. Liboso boya kosenga ngai ye bambongo ya libala. Liboso boya kosenga ngai ye biloko ya libala. Osela mwana na bino azala sino na libala na nga. Olelo lobe akomi koloba ye, akomi ndumba. Moto nasenga biloko na nga ye nayebi te. Moto nasenga bambongo na nga ye amonana te. Oh mabala o, eluka kande makambo. Oh mabala o, epesaka bato kisuzungu. Mabala mosusu e, ezali ya l'amour infini. Mabala mosusu e, ezali kaka ya intere. Oh mabala, eluka kande makambo. Oh mabala, epesaka bato liboma. Yango biso basi, tozali ndenge nini? Obala te mabe, obala pe kaka mabe. Asali siyo ozwi mobali apesi yo nyonso mwasi alukaka okotonda kaka te olingi kaka kindumba mpo na nini boye biso bandeko basi Sois hôtel, libala et banda kala chéri. Yangaï mobanié, nalo la kaye vérité. Nako ki ko trompete, nanigie mingie. Oko sakaye teo, loko la bambo susu tuyebi. Yangaï mobanié, ako mi saka gaye. Atana miso ya bato nanigie mingie. Mobali ya solo, ako mi saka mwasi na yeo. Boti na biso, balo bakali kambo yango. Yangai mobaliye, loko makulu tunalekiye. Loko la makitabu, yena andre kiamaye. Astens African Record. Ah. Pirusi Munganga na Sofita Bumwana Kalemi. Allez au bon PC. Christian Bokambu, Léopold Djemba, Vielo Kondo, Wapi Mama Baniel Bambou. Après cela, ma pote n'a l'air qui n'a plus fait Jenny. Banaikanga.